reklamy. Ósma minęła poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to jest wtorek, 4 lipca. Czas na serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ambasador w Waszyngtonie zapewnia, wizyta prezydenta Trumpa w Polsce nie pogłębi podziałów w Unii Europejskiej. Wydział Gospodarczy Stołecznego Sądu wyda wyrok w sprawie zakupu średnich samolotów dla VIP-ów. Kultowa 500 świętuje urodziny. Najmniejszy Fiat kończy 60 lat. Polska nie chce wykorzystywać wizyty Donalda Trumpa do pogłębienia podziałów wewnątrz Unii Europejskiej, mówi dzień przed podróżą amerykańskiego prezydenta do Europy polski ambasador w Waszyngtonie. Słowa Piotra Wilczka, cytuję, amerykański magazyn Foreign Policy. Pisze też, że polski rząd będzie przestrzegać prezydenta Trumpa przed zagrożeniem ze strony Rosji. Zagrożenia ze strony Rosji nie da się wyolbrzymić, powiedział cytowany przez Foreign Policy ambasador Wilczek. W rozmowie z dziennikarzami polski dyplomata podkreślał znaczenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Zapytany, czy chciałby usłyszeć z ust prezydenta Trumpa wyraźną deklarację przywiązania do artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, ambasador odpowiedział, że Polacy chcieliby słyszeć tę deklarację każdego dnia. Podkreślił też, że siłą sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych jest solidarność. Foreign Policy zauważa, że Warszawa liczy na wsparcie Waszyngtonu w sprawie gazociągu Nord Stream 2, który Piotr Wilczek określił mianem projektu geopolitycznego, a nie tylko gospodarczego. Ambasador zapewnił, że Polska nie zamierza użyć wizyty prezydenta Trumpa w sporze z Brukselą dotyczącym przyjmowania uchodźców czy kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Dał też do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie powinny publicznie pouczać Polski w sprawach wewnętrznych. W tym punkcie na pewno Polska dostanie to, czego chce, podsumował dziennikarz Foreign Policy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stołeczny Sąd Okręgowy ogłosi wyrok w sprawie zakupu średnich samolotów dla VIP-ów. Chodzi o umowę podpisaną pomiędzy MON-em a Boeingiem na początku kwietnia. Zakup z wolnej ręki trzech maszyn zakwestionowała Krajowa Izba Odwoławcza. Skargę do sądu złożyło kierownictwo resortu obrony i jeden z koncernów. Sprawa zakupu samolotów dla VIP-ów znalazła finał w sądzie za sprawą decyzji Krajowej Izby Odwoławczej. Wiosną Izba zgodziła się na warunkowe podpisanie umowy z wolnej ręki pomiędzy MON a Boeingiem, ale uznała zarazem, że taka forma umowy narusza przepisy o konkurencji. KIO jednocześnie nie unieważniła umowy. Ministerstwo nie zgadza się z zarzutem złamania prawa i dlatego nawet po wycofaniu skargi przez jedną z firm swojego wniosku nie wycofało. To nie jest gra o honor, tylko gra o sprawiedliwość. W przypadku, kiedybyśmy uruchamiali kolejne postępowanie, nie kupilibyśmy samolotów w wersji NG. Musielibyśmy czekać na samoloty MAX i dostawy nie byłyby zrealizowane tak, jak mamy teraz w kontrakcie w 2020 roku, tylko co najmniej w 2025 i 2027. Tłumaczył na rozprawie 23 czerwca pułkownik Michał Marciniak z Inspektoratu Uzbrojenia MON. Pierwszy z trzech samolotów Boeing 737 przyleci do Polski jesienią. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dyskusje o najbardziej zagrożonych obiektach zdominują drugi dzień obrad Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. 3000 delegatów obraduje w Centrum Kongresowym w Krakowie. Przegląd obejmie 55 miejsc już wpisanych na listę dziedzictwa w zagrożeniu. Być może komitet podejmie decyzję o usunięciu z niej po 14 latach obecności Parku Narodowego Komoe w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Wszystko wskazuje na to, że w następnych dniach ze zwykłej listy dziedzictwa na listę w zagrożeniu trafi 5 nowych obiektów. Między innymi Dolina Katmandu w Nepalu zniszczona w czasie trzęsienia ziemi czy zabytkowe centrum Wiednia. Co dla wielu może być zaskakujące, ponieważ rodzaje zagrożeń, które unoszą się nad listą stale, są bardzo różne. To są konflikty zbrojne, kataklizmy przyrodnicze, ale to jest też, jak dyplomatycznie mówimy, presja cywilizacyjna i Wiedeń jest tego świetnym przykładem. Mówi przewodniczący 41. sesji UNESCO profesor Jacek Purchla. Na liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu są obecnie zabytki m.in. z terenu Afganistanu, Iraku, Izraela, Libii, Mali czy Palestyny. Jest tam też druga co do wielkości na świecie rafa koralowa w Belize oraz tropikalne lasy deszczowe Sumatry. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 60. urodziny obchodzi dziś kultowy Fiat 500. Świętuje włoski koncern i liczne kluby zrzeszające miłośników i właścicieli tego auta. Warkot silnika 500. Nie do podrobienia. Dla milionów Włochów to muzyka. 500 zmotoryzowała całą Italię. Z okazji jubileuszu Fiat wypuszcza specjalną nową wersję. 500 rocznicowa. A kilkanaście tysięcy dumnych właścicieli z całej Europy zjeżdża się świętować do Garlandy, nieopodal Sanremo. Jednym z nich jest wychowany w Rzymie Polak Witek Odrobny. Wychowany we Włoszech, sądzę, że trzeba przedstawiać kulturę kraju, w którym się żyje i nie ma samochodu, który lepiej to przedstawia niż właśnie stara 500. To jest mniejszy od Smarta, wozi 4 osoby, pali 4 litry na 100 kilometrów. We Włoszech wyprodukowano 4 miliony egzemplarzy. 400 tysięcy jeździ do dziś. Te w dobrym stanie potrafią kosztować i 10 tysięcy euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Widzi pan, coś na znówku tym Włochom pcha, tym razem Fiat 500. Dziękuję, czym to. Oczywiście. Adam Malecki teraz będzie o sporcie. W tenisowym Wimbledonie wygrana Jerzego Janowicza pokonał w pierwszej rundzie w czterech setach Kanadyjczyka Szapowałowa, a po meczu nie szczędził pochwał rywalowi. Denis zagrał świetny mecz. Jego gra tak naprawdę jest stworzona na trawę. Gra bardzo dobrze, tym bardziej widać, że jest w formie. No, bardzo dobrze serwował, świetnie gra z głębi kortu. Starałem się cały czas grać agresywnie przez jego backhand. On tak naprawdę przez drugi, trzeci i czwarty set nie robił zbyt wiele głupich błędów, więc tak naprawdę zależało tylko ode mnie. No i Janowicz wygrał z rywalem i z sobą samym, a jego kolejnym rywalem będzie Francuz Puyi. To spotkanie w środę. Już dzisiaj za to do akcji wkroczą nasze panie. W pierwszej rundzie Agnieszka Radwańska zmierzy się z Serbką Jeleną Jankowicz, a Magdalinet z Amerykanką Bethany Matek-Sands. A wracając do dnia wczorajszego, nie sposób pominąć największej niespodzianki pierwszej rundy. Szwajcar Stan Wawrinka, finalista French Open, przegrał z Rosjaninem Danilem Medwiediewem. Dalej grają inni faworyci, Brytyjczyk Andy Murray i Hiszpan Rafael Nadal. W turnieju pani zgodnie awansowały Jelena Ostapenko, Amerykanka Venus Williams czy Rumunka Simona Halep. Niespodzianką nie są już dla nikogo dalekie rzuty młotem Anity Wodarczyk. Dwukrotna mistrzyni olimpijska wygrała meeting na Węgrzech, a zwycięstwo dał jej rzut na odległość 77 metrów i 77 centymetrów. To nie koniec. Marcin Krukowski wygrał konkurs rzutu oszczepem. Anita i Marcin daleko rzucają, Peter szybko jeździ na rowerze. Peter Sagan wygrał trzeci etap Tour de France. Słowak wpadł pierwszy na metę po sprincie, a tuż za nim reszta peletonu. Żółtą koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Geraint Thomas. To jeszcze na koniec piłka nożna i transfery. Legia Warszawa opuszcza Wadis Odzidzie Ofoe. Belg najprawdopodobniej obierze kierunek wschodni i zagra w Krasnodarze. Estończyk Konstantin Wasiljew wybrał kierunek południowy, ale pozostaje w Ekstraklasie. Przenosi się z Jagiellonii Białystok do Piasta Gliwice. Ekstraklasę w zeszłym sezonie opuścił Górnik Łęczna, spadł do pierwszej ligi, dziś Łęcznian opuścił trener Franciszek Smuda. Jak informuje klub, po konsultacji decyzji z żoną, były selekcjoner postanowił nie przedłużać umowy. Na grę w niższej klasie rozgrywkowej zdecydował się także John Terry. Po 22 latach obrońca opuszcza Chelsea, Londyn i Premier League i przenosi się do Aston Villa i do drużyny Championship. 36-latek podpisał z nowym pracodawcą roczną umowę. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Jest jeszcze jedna ciekawostka, bo John Terry nie chciał grać przeciwko drużynie Chelsea, dlatego wybrał drużynę z niższej klasy rozgrywkowej, ale być może Aston Villa awansuje do Premier League. I co wtedy? No jak przedłużą z nim umowę, to będzie wtedy... No może wybierze inną drużynę. Ale jak będzie grał piłkarz, który nie chce awansować? To jest zagadka. Ja nie wiem, czy dla dobrego z punktu widzenia biznesowego działacz Aston Villa. Może Chelsea spadnie. No, to w to raczej wątpię. Adam Malecki, dziękuję. Słyszymy się po dziewiątej. Teraz słów kilka o pogodzie. Konstantin Wasiljew wybrał kierunek południowy. No to zobaczmy. Na południu rzeczywiście dziś najcieplej. W Gliwicach również, w Katowicach, Szklarskiej Porębie, Lublinie 22, a w Krakowie i Rzeszowie nawet 23 stopnie. 21 w Kielcach i Częstochowie, 20 w Warszawie i w Łodzi. Tylko, no 19 w Poznaniu, w Toruniu i w Bydgoszczy. 17 stopni w Augustowie, w Suwałkach 16. I teraz jeszcze rzut oka na miejscowości nadmorskie i troszkę niżej niż pas morza. Kołobrzeg, Koszalin 17, a Olsztyn, no to troszkę dalej od morza, ale także Szczecin oraz Gdańsk, Gdynia i Sopot. Stopni tylko 18. Powiedziałem, że Gdańsku 18, ale... W Gdańsku jest 30 stopni. 17 na plaży, 13 w morzu. Czuwaj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 15-calowy laptop Asus z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką GeForce już za 2299 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Marek Jakubiak, poseł ruchu Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszej prasie, a ściślej mówiąc w Gazecie Wyborczej, naszej ulubionej. Naszej ulubionej Gazecie Wyborczej. Apel Lecha Wałęsy i Władysława Frasyniuka na pierwszej stronie. Wielkie zdjęcia, rozstrzelona czcionka. No i fundamentalny głos sprzeciwu tych, którzy walczą o utrzymanie wartości demokratycznego państwa prawa oraz konstytucji nagminnie łamanych przez prezydenta Andrzeja Dudę i rząd premier Beaty Szydło. No i obaj panowie wzywają do tego, żeby 10 lipca obywatele i inni obywatele staną na krakowskim przedmieściu naprzeciwko Jarosława Kaczyńskiego w obronie naszych praw. Pan też się wybiera 10 lipca bronić praw obywateli? Warto zadać pytanie, w którym momencie ta konstytucja jest łamana, bo ja nie mogę dopytać. I tych odpowiedzi faktycznie nie udzielają, więc lepiej krzyczeć, wrzeszczeć, tupać nogami. A już chyba najbardziej takim spektakularnym momentem wypowiedzi tych obu panów jest to, żeby oni nie demonstrowali. No, to jest oni będą demonstrować, żeby tamci nie demonstrowali, żeby była demokracja. Ale właśnie, gdybyśmy... Idiotyzm sytuacji polega na tym, że to jest dwóch poważnych ludzi. Jeszcze niedawno mówiłem, że Bolesław Wałęsa jest ikoną jak historii Polski, a tymczasem on tą ikonę sam deprawuje, sam deprecjonuje swoją postawę. Miesza się już w tej chwili w nie jego sprawy i tak naprawdę powiem, że jestem zafrapowany tym, że i pan Frasyniuk, i pan Wałęsa nawołują ludzi do wyjścia na ulicę. Co będzie, jak z jednej strony stanie 100 tysięcy i z drugiej strony stanie 100 tysięcy? Bo ludzie być może w jakiejś części im zaufają. No właśnie, do czego oni doprowadzić chcą? Zadajmy sobie takie pytanie, bo właściwie celem tych demonstracji, rozumiem, że to już jest druga demonstracja w przypadku Władysława Frasyniuka, a pierwsza, na którą wybierze się Lech Wałęsa. No właściwie co jest? Jest zablokowanie miesięcznicy smoleńskiej, no bo to jest istotny dokładnie cel tej to powiedziałem operacji. Oni protestują, żeby tamci nie protestowali, demonstrowali, więc to jest po prostu jak dzieci w piaskownicy, no. Ale czy... Ty babki nie postawisz, bo ja chcę tu postawić babkę, no i tak się będą tłukli łopatkami. Widzi pan jakiś cel polityczny? Znaczy, no bo... Nie ma, no to jest rzecz w tym, że tutaj u wszystkich ostatnio obserwuję, że państwo polskie to jest w ogóle niewidzialny twór, że oni już zatracili się w tym szarpaniu. Mówię oni, dlatego że to partiokracja tak naprawdę, że to jest, dzisiaj są ugrywane rękami ludzi interesy partyjne, czyli inaczej mówiąc, jednym koryto zabrano i dano drugim, tą tak zwaną właśnie łopatkę i to wiaderko. I oni się bawią zwyczajnie. Tymczasem mówimy o 38 milionach ludzi, którzy w autentyczny sposób stają się zagrożeni przez działalność tak nieodpowiedzialną właśnie polityków, jak mamy tutaj do czynienia. A może to jest trochę taki gest rozpaczy? Jak czytałem wywiad z Władysławem Frasyniukiem w jednym z ostatnich chyba numerów Newsweeka, to on wręcz coś takiego powiedział, że on liczył na to, że jak go wyniesie policja z krakowskiego przedmieścia, to inni liderzy opozycji się zjednoczą, powstanie jakiś nowy ruch polityczny. I nagle się okazało, że no, ruchu politycznego nie ma, tylko dalej są demonstracje. Dlatego, że widzi pan, do tego to się wszystkiego i Kijowski przyłożył i tak dalej. Wszyscy, którzy zlekceważyli oddolny ruch społeczny, taki no, napompowany złymi wieściami, ten ruch oddolny został dosłownie zmieciony poprzez faktury Kijowskiego, lekceważenie tego zrywu społecznego. Po te 5 zł ci emeryci dawali, te po 10 zł wziął sobie, wypłacił i do widzenia, bo mu były potrzebne i tak dalej, więc ja mam wrażenie, że po prostu w tych ruchach społecznych dzieją się takie różne dziwne rzeczy, a tam, gdzie pieniądze, pazerność ludzka wychodzi, ale w tym przypadku akurat, jeszcze raz, tu oni chcą ugrać, oni chcą zaistnieć w tej sprawie. Czyli jeżeli sobie Schetyna nie daje rady, jeżeli Tusk sobie nie daje rady, to oni sobie dają radę. Ja ich namawiam cały czas do tego, że jeżeli chcecie protestować, to znajdźcie sobie jakieś miejsce w Warszawie. 10 się tam umawiajcie. A na przykład, nie wiem, powrót Tuska z Brukseli, tam na tym dworcu centralnym. Tam się zbierajcie, manifestujcie sobie tam co chcecie i tyle. Ale nie wolno protestować, dlatego że ktoś demonstruje. No, to, dla mnie to są absurdy. A może, bo gdyby szukać jakiegoś jądra, nazwijmy to racjonalnego w tym ruchu, tych protestów, które odbywają się akurat na krakowskim przedmieściu, to może chodzi jednak przede wszystkim o to, że liczy się na to, że zdjęcia stamtąd albo informacja stamtąd, no nie wiem, pojawi się gdzieś za granicą, bo tak naprawdę pewnie już wewnętrzna siła tego typu demonstracji się chyba wyczerpała. Ja zrobiłem eksperyment taki zrobiłem na dwóch telewizorach, z dwóch stacji oglądałem te same zajścia i to były dwa różne światy. Ciężko uwierzyć, że dotyczyły tego samego zdarzenia. Więc relacje z całą pewnością, jak ten tak zwany 16 grudnia człowiek, który pobity leżał na środku jezdni, na szczęście ktoś filmował, że to była prowokacja dziennikarska i tyle. Nie róbcie w Polsce bałaganu, nie róbcie zamieszania, zbliżają się wybory, skupcie się na tym. A jeszcze jedno pytanie dotyczące tego. Pan sądzi, że takie apele skutkują, że Lech Wałęsa cały czas zachował jakąś formę, nazwijmy to takiego autorytetu, który sprawia, że jak on do czegoś wzywa, to ludzie się po prostu pojawią? Czy to jest już kompletnie papierowy tygrys, czy taki słomiany trochę bohater? To jest postać z paru książek, natomiast Lech Wałęsa nie ma już tego daru. Nieszczęście polega na tym, że ich, mówię o opozycji tej totalnej, takiej rozszerzającej się troszkę, widzącej ten ostatni kongres, czy jak się tam ta stypa nazywała, Platformy Obywatelskiej. No, spotkanie smutasów to jest dobre określenie. No, ludzie smutni, przegrani, w ogóle wszystko im z rąk wypada. Mogą jedynie nakrzyczeć na PiS, a PiS się śmieje prawidłowo. Tak powinien z Tuskiem też postąpić. Kukiz 15 się w tej graczki nie chce wtrącać. My mamy poważniejsze sprawy na głowie. I tyle, bo my chcemy państwa polskiego. Państwa polskiego, które jest nadzorowane przez społeczeństwo, ale nie wyciągane społeczeństwo sprzed telewizorów na rozruby uliczne, bo nie, przypomnę, że niedawno każda rozruba była przez państwo z Platformy Obywatelskiej okrzykiwana nacjonalistycznymi. Ciekawe, jak nazwać te. No ale już zostawmy ten temat. Zobaczymy, co będzie się działo 10 lipca i ilu ludzi faktycznie posłucha apelu Lecha Wałęsy i Władysława Frasyniuka. Natomiast krócej, bo już właściwie jutro wieczorem przybywa do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. I tak jak oglądam, słucham czy czytam różne komentarze od kilku dni, to mam wrażenie, że szczególnie w tych największych portalach internetowych, że jest coraz więcej obaw związanych z tą wizytą. Różni eksperci mówią, że to właściwie może być dla Polski rzecz trudna, kłopotliwa albo właściwie niewłaściwa. Jak pan odbiera te komentarze i w ogóle całą tę wizytę? Znaczy, ja może swój komentarz do tego dołożę. Oczywiście to jest fakt polityczny, że Donald Trump przyjeżdża do Polski, a nie do Niemiec czy Francji. Na początku. Jako pierwsza wizyta. Potem doleci do Niemiec, potem do Francji. To jest jasny sygnał dyplomatyczny i tak dalej. Ja się jedynie obawiam i chciałbym, szczególnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że tak powiem, może nie uprzedzić, ale ostrzec przed tym, że wydaje mi się, że jesteśmy takim kijem w ręku Stanów Zjednoczonych. Jak już się Stany Zjednoczone, to jest bardzo pragmatyczny naród, jak już się Stany Zjednoczone dogadają z Niemcami i Francją, jak już Niemcy i Francja będą otworzą swoje rynki przed Stanami Zjednoczonymi, jak już NATO będzie dofinansowane przez te kraje, to ten kij może być wyrzucony w krzaki i wtedy sami zostaniemy. To tak może być. Natomiast jeżeli chodzi o wizytę samą, to oczywiście nie ma co tutaj znowu... A oczekuje pan też, że tak jak takie głosy się pojawiają, że Donald Trump powinien wezwać do obrony polskiej demokracji. I że jeśli tego nie zrobi, to tak jakby zgodził się z tym, że Polska przechodzi pod wpływy rosyjskie. Sam czytałem kilku wybitnych publicystów, a przynajmniej znanych, bo to właśnie lepsza formuła, takie tezy formułowało. Proszę państwa, to są poważne sprawy tak naprawdę, natomiast szukanie wszędzie paliwa politycznego, nawoływanie do jakichś w ogóle takich rzeczy jest nie na miejscu. Donald Trump przyjeżdża do Polski, to jest sygnał jasny. Ja tutaj jeszcze wspólną cechę widzę dla Trójmorza, pomysłu Trójmorza, czyli przeciwwagi wewnątrzunijnej i tyle. No, to jest najważniejsze. Po prostu Niemcy i Francja zawłaszczyły sobie Unię Europejską. Wielka Brytania widząc to wyszła robiąc Brexit. Polska nie ma szans z Niemcami i Francją. I tutaj Donald Trump przyjeżdża wspomóc nas politycznie. Natomiast jeszcze raz, Niemcy... Ale może właśnie, bo to jest trochę taka odpowiedź na to, co pan poseł sam mówił wcześniej, że oczywiście każde państwo używa pragmatycznie swoich instrumentów, ale z polskiego punktu widzenia ten pragmatyzm oznacza, że mając poparcie Stanów Zjednoczonych, to buduje naszą pozycję w relacji do Niemiec i Francji. Tak więc to jest ta druga Tylko strona. Tylko jest obawa, że jak już się dogada z Niemcami i Francuzami, Polakami, to ten kij w postaci Polski, która ma być tym takim mocarstwem, jak to Donald Trump mówił, w Europie Środkowo-Wschodniej, żeby ten kij nie poszedł gdzieś w krzaki po drodze, bo już parę razy się tak zdarzyło, że Polska została wykorzystana i pozostawiona. A czego się pan spodziewa, w sensie w czasie ma być też przemówienie na Placu Krasińskich w czwartek? Jakich słów, co tam może się pojawić, albo jakie deklaracje mogą pańskim zdaniem się pojawić z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych? Donald Trump trochę mi husarię przypomina. Husarię to tak, rzeczywiście tak. Porównanie. Jest, nie ma takich celi, które on by nie osiągnął w ogóle. Widać w nim wyraźnie, że jest człowiekiem odważnym, zdesperowanym do załatwienia swoich spraw. Tylko grunt nie może być zbyt grząski tak, w tym ataku. Tak, ale to zawsze puszcza się przodem lekką kawalerię. Tak. Proszę państwa, Donald Trump najprawdopodobniej przypomni Niemcom, że zniszczyli pół Europy, a najwięcej Polskę, i że jeżeli Niemcy chcieliby dalej trwać w tym takim pouczającej formie, my bogaci, a wam tam albo damy, albo nie damy tych paciorków, to chcemy przypomnieć łaskawie Niemcom, że my jesteśmy biedni nie dlatego, że jesteśmy głupkami, tylko dlatego, że żeście nam 70 lat temu spalili naszą ojczyznę i wymordowali wszystko, co wartościowe. Całą inteligencję, zakłady przemysłowe. Do dzisiaj dzieł sztuki nam nie oddali, ukradzionych z Polski. A spodziewa się pan, że o tym będzie mówił Donald Trump? Mam wrażenie, że o reparacjach wojennych będzie mowa, bo tu mowa jest o 2 bilionach euro. Obawiam się, że Niemcy mogą emocjonalnie tego nie przeżyć, dlatego że ich retoryka w tej sprawie jest taka. Jacyś naziści, jacyś hitlerowcy, a my Niemcy spokojnie, dobrzy Niemcy. Jak słyszę te hasła, że byli też dobrzy Niemcy, no tak, no przecież człowiek odpowiedzialny za zniszczenie Warszawy w powstaniu był burmistrzem miasta do 78 roku i nigdy nie poniósł żadnych konsekwencji tego wymordowania 180 tysięcy mieszkańców Warszawy. Ja już nie mówię o powstańcach. I tutaj Niemcy się tego strasznie boją. Ja myślę, że wszyscy w Polsce, jak jeden, powinniśmy zacząć mówić o reparacjach wojennych. Dobrze, jak i co będzie mówił Donald Trump, no to musimy zostawić. Przekonamy się o tym już za 2 dni, wtedy będziemy mogli to komentować. Rzecz ostatnia, już niewielka polityka, trochę mniejsza. Wolne niedziele, właściwie spór o to, czy niedziele powinny być wolne, jak się tego domaga między innymi Solidarność. Pańskim zdaniem to jest dobre rozwiązanie? Czy to ogranicza, nie wiem, prawa konsumentów, czy nie? Jak pan na to patrzy? Ja na to patrzę w ten sposób, że należy odpowiedzieć sobie na pytanie. Czy mówimy o obłudzie, czy mówimy o prawach pracowniczych? Jeżeli mówimy o zamykaniu hipermarketów, to powiedzmy wprost, hipermarkety mają nie pracować, koniec kropka. Ale tymczasem tymczasem powodem do tego jest los pracujących tam pracowników. Więc Kukiz 15 będzie preferował teraz taką postawę, to w takim razie do kodeksu pracy wprowadźmy możliwość pracy osoby fizycznej w Polsce, osoby fizycznej stricte, tak? Czyli kogoś tam do pracy 12 razy w niedzielę w roku. Czyli 12 niedziel może jedynie przepracować pracownik w Polsce. I będzie to dotyczyło wszystkich. Dobrze. Czy ten postulat przejdzie, czy nie przejdzie i czym się zakończy debata na temat wolnych niedzieli w hipermarketach, o tym też się przekonamy. To jest rzecz przyszłości. No tak. Bardzo dziękuję. Od 1 stycznia podobno już chcą. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marek Jakubiak, poseł ruchu Kukiz 15. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna. Bardzo dziękuję za wszystkie cytaty z plaż nadmorskich od sprzedawców i klientów również, którzy kupują potem te gofry. No a potem jest tak, jak donosi nasza reporterka Ewa Dudzińska, która dostała raport Fundacji Banku Ochrony Środowiska, że z wakacji przywozimy nadprogramowo 9 kg cukru i 7 kg tłuszczu. No taki jest nasz nadbagaż takiej przeciętnej czteroosobowej rodziny. Trzeba to potem zrzucić, a może trzeba jej zdrowiej. No to jeszcze przed dziewiątą spróbujemy może wymyślić kilka haseł na sprzedaż zdrowych produktów. I czy takie również są w tych torebkach, torbach, lodówkach sprzedawców? A to pytanie już do Państwa. 8:30 minęła. Pora na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Trzecia próba przesłuchania prokurator Barbary Kijanko przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Po pierwszym terminie prokurator przedstawiła zwolnienie lekarskie. Na drugim nie stawiła się i nie podała przyczyn nieobecności, za co ukarano ją grzywną. Szefowa Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman mówi, że do wczoraj nie otrzymała żadnego zwolnienia od pani prokurator. Nic nie wskazuje na to, aby pani prokurator miała nie stawić się przed komisją, aczkolwiek no, doświadczenie uczy, że w godziny 10 jeszcze może się coś wydarzyć. Barbara Kijonko pierwsza prowadziła sprawę Amber Gold w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Dotychczasowe zeznania świadków i materiały zgromadzone przez Sejmową Komisję wskazują, że prokurator popełniła wiele błędów w trakcie postępowania. Były premier Donald Tusk nie stawi się jutro na przesłuchanie w charakterze świadka w tzw. śledztwie okołosmoleńskim. Swoją nieobecność wytłumaczył obowiązkami służbowymi, informuje prokuratura krajowa. Dodaje, że wyznaczy nowy termin przesłuchania tak, aby nie kolidował z obowiązkami Donalda Tuska. Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Chodzi m.in. o ówczesnych prokuratorów wojskowych, którzy nie brali udziału w sekcjach zwłok ofiar w Rosji, ani nie nakazali przeprowadzenia ich po przetransportowaniu ciał do kraju. 60 lat temu z fabryki w Turynie wyjechała pierwsza 500-ka. Ten najmniejszy Fiat zmotoryzował całą Italię. Tysiące dumnych właścicieli auta z całej Europy zjeżdżają świętować urodziny do Gallendy nieopodal Sanremo. Jednym z nich jest wychowany w Rzymie Polak Witold Drobny. Trzeba przedstawiać kulturę kraju, w którym się żyje i nie ma samochodu, który lepiej to przedstawia niż właśnie stara 500-ka. To jest mniejszy od Smarta, wozi 4 osoby, pali 4 litry na 100 kilometrów. W sumie wyprodukowano 4 miliony 500-ek. Do dziś jeździ 400 tysięcy. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. To wypadałoby prognozę pogody też zacząć od Włoch. Dobrze, Warszawa, Włochy 20 stopni, podobnie w Łodzi, ale najcieplej będzie dziś w Krakowie i Rzeszowie 23, w Świnoujściu 18, podobnie w Słupsku i Elblągu, 16 stopni w Suwałkach i to jest najniższa temperatura przewidywana przez synoptyka dziś. Pan synoptyk za to dostarczył troszkę wiatru, a w zasadzie nie on, tylko aura, on to opisał. Umiarkowany i dość silny w czasie burz porywisty. Tak, burze możliwe po południu. Raczej pogodnie, ale może się zachmurzyć. W Warszawie to raczej już nastąpiło 2 godziny temu i może przelotnie popadać. To chyba jeszcze przed nami, a może się mylę, okno zasłonięte, bo liście jeszcze zielone. Na szczęście to przynajmniej dopisuje. Są możliwe rozpogodzenia, to wszystko będzie szło od północnego zachodu, a więc tam najszybciej jest szansa na najlepszą pogodę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenie aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux, klasa energetyczna A+, za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, żeby otyłości nie przywieźć z wakacji, może warto sięgnąć jednak po zdrową żywność zamiast gofrów. Albo przynajmniej dobrze to wszystko wymieszać. O, choćby takie hasło naprędce wymyślone. Może kupisz dziś brokuła, twoja żona powie spuła. O, bardzo dobrze. Dziękuję. Jeśli kupisz dziś krewetkę, będziesz szczupłą mieć sylwetkę. Też może być. Albo zamiast schaba zjeść krewetkę. Też jeszcze lepiej. A to już nasza piosenka dnia. Tricky. Dziś w utworze The Only Way. Za 25 minut, godzina 9. ile mnie słuch nie myli, to pan artysta przekładał jeszcze kartki w trakcie utworu, to było słychać. Ale to ładne było. No, chyba nowy utwór, może dlatego jeszcze do końca tekstu nie znał. I być może dlatego dłużej się przygotowuje do swojej trasy koncertowej. Na razie na stronie Trykiego, bo to on, The Only Way, to nasza piosenka dnia. W zakładce Live Dates czytamy No Upcoming Concerts or Festivals. Ale może... Może kiedyś, bo o festiwalach i muzyce teraz będzie mowa. Muzyczny rozkład jazdy. A dokładnie o imprezach także w Polsce. Ale nie o imprezie na początek, prawda? Nie, o pewnej artystce, która grała w filmie, potem zaczęła pięknie śpiewać, także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej potem wystąpiła. Nagrała płytę, a teraz będzie opowiadać o muzyce. Mateusza. Tak, teraz będzie opowiadać o muzyce, bo zaczniemy od własnego podwórka. Julia Pietrucha, laureatka Mateusza 2016 w najbliższy piątek, zadebiutuje na antenie Trójki w autorskiej audycji Warzywniak wieczorową porą. Tutaj, w tym studiu, przy tym mikrofonie Julia Pietrucha będzie opowiadać o muzyce, będzie grać muzykę, a muzycznych wyborów Julii będzie można posłuchać w piątki po godzinie 22, zaraz po liście przebojów. Dzień wcześniej artystka otworzy drugą odsłonę cyklu Miejskie granie w Krakowie. A jeśli już mówimy o miejskim, to jeszcze wspomnijmy o męskim graniu. Męskie granie 2017 rusza już lada chwila w Poznaniu. Scena już się powoli buduje, a na niej w Poznaniu między innymi Hej, czy Organek. Kolega jest chyba miłośnikiem Organka. Też, prawda? A jeśli mają państwo wejściówki na męskie granie w Poznaniu, to można powiedzieć, parafrazując słowa pewnego pisarza, że Organek się zdarzy w państwa życiu. Wszystko może się zdarzyć w życiu człowieka, a przede wszystkim nic. Jak przeczytałem to zdanie, to pomyślałem sobie, że warto tę książkę przeczytać. I tu zdradziliśmy bohatera, który pojawi się jeszcze przed 9 i opowie o swojej ukochanej książce. To właśnie Organek, świetnie państwo sobie poradzili z tym zadaniem. No, co jeszcze? A potem Organek prosto do Poznania i zagra na męskim graniu. Poznań jest pierwszy, później będzie jeszcze Wrocław, Katowice, Gdynia, Kraków, Warszawa i Żywiec. Jeszcze jedna ciekawa informacja z Krakowa, bo wcześniej mówiliśmy, że miejskie granie w Krakowie. W sierpniu 16 nastolatek stanie się tam gwiazdami rocka, może na początek gwiazdkami rocka, bo ruszyły tam zapisy na trzeci Carioca Girls Rock Camp. W spełnieniu tych marzeń pomaga Stowarzyszenie Kobieca Transmisja. Obóz rockowy dla nastolatek to 5 dni intensywnej nauki gry na instrumentach. Bas, gitara, elektryczna perkusja oraz nauki śpiewania. 6 dnia obozowiczki zagrają koncert w jednym z krakowskich klubów, podczas którego wykonają własne utwory, które powstały w dobranych w trakcie obozu zespołach. Tegoroczny obóz w dniach 14-19 sierpnia. Są jeszcze wolne miejsca, a udział jest darmowy. Jest szansa się zapisać. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że jeśli chodzi o popularność polskich artystów za granicą, to mało kto jest w stanie dorównać zespołom z naszej sceny metalowej. Takie formacje jak Behemoth czy Vader od wielu lat z powodzeniem występują na całym świecie. Podobnie jest w przypadku Decapitated, death metalowego zespołu z południa Polski, który lwią część sierpnia i września spędzi koncertując, co ważne, jako headliner w Stanach Zjednoczonych na wielu różnych koncertach i festiwalach. Ponad 30 koncertów zagra w ramach trasy promującej nową płytę zespołu, która ukaże się już w ten piątek. Jedynym polskim koncertem Decapitated w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie ich występ podczas festiwalu w Jarocinie i ten festiwal już za niecałe 2 tygodnie, występ Decapitated 15 lipca. To jeszcze Dawid Podsiadło, bo Dawid Podsiadło nie pojawia się w tym roku na scenie, ale to wcale nie znaczy, że odpoczywa od muzyki. W sieci pojawił się jego nowy teledysk towarzyszący coverowi piosenki Bóg zespołu T-Love. Nagranie jest urodzinowym prezentem dla świętującej 35-lecie grupy Muńka Staszczyka. W akcji T-Cover w sumie bierze udział już teraz cały czas 12 artystów na 12 miesięcy jubileuszowego roku T-Love. Poznaliśmy już wersje przygotowane m.in. przez Pijamę Porno, Organka, znowu Organek, widzisz, czy duet Fish M.A.D. Dla mnie to zaszczyt, że mogłem dotknąć takiego numeru i przepuścić go przez swój układ krwionośny, tak napisał Dawid Podsiadło. Oddaję w wasze uszy nową wersję utworu Bóg, którą wewnętrznie nazwaliśmy T-Love's Iceland, bo obrazki, które zobaczycie, powstały w czasie mojej niedawnej podróży na tę piękną wyspę lodu, tak wyjaśnił artysta Dawid Podsiadło. Obrazki są faktycznie piękne, oglądałem ten teledysk, jest przepiękne krajobrazy islandzkie i wyjątkowo w pięknej islandzkiej pogodzie. W pięknej? W

To nowy cykl w audycji porannej w wakacje. Anna Gacek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem z literatury, a w zasadzie z ulubionej literatury, przepytywałaś prawdziwego rock'n'rollowca, gościa z gitarą i nie tylko, z rozwianym włosem, kojarzonym no chyba głównie z męskiego grania, ale przecież nie tylko. No to już możemy powiedzieć, że chodzi o... Chodzi o Organka, ale muszę powiedzieć, że nie tylko z męskiego grania. Oczywiście dwie świetne solowe płyty Głupi i Czarna Madonna. I muszę też cię poprawić. Zaglądamy nie tylko na półkę z książkami, ale też na podłogę i różne inne miejsca, ponieważ Tomek powiedział mi, że książki już nigdzie mu się nie mieszczą. Tyle ich ma i oczywiście to jest ten cudowny nadmiar nie tylko przyjemności, jak mówił, ale także i wiedzy, ponieważ powiedział, że książki jakby spełniają w jego życiu podwójną rolę. Z jednej strony to jest właśnie przyjemność, ale z drugiej także i nauka, która z nich płynie. Wielki miłośnik literatury właściwie od zawsze. I tyle ode mnie. Ja mam w ogóle problem z odpowiedzią na pytanie, co jest moim ukochanym albumem czy ukochaną książką, bo nie ma czegoś takiego. Jest po prostu zbiór czy muzyki, czy literatury, czy tekstów, które do mnie przemawiają i zbiór, wybór autorów, którzy do mnie przemawiają, ponieważ mam wrażenie, łączy nas jakaś taka sama estetyka albo widzenie świata. No i jednym z tych autorów, no takim właściwie czołowym przykładem i głównym autorem, który mnie fascynuje, to jest Michel Houellebecq. Bardzo kontrowersyjny artysta i autor. Wielki fenomen, ponieważ opisuje współczesny świat w sposób bardzo obrazoburczy, zdawałoby się, i w taki szorstki. Niektórzy mówią, że to jest pornografia, niektórzy, że to jest komiks. Właściwie od pierwszej książki skonstruował swojego bohatera, takiego mizernego 30-40-latka, wytwór zachodu, takiego zachodniego świata, bardzo konformistycznego, człowieka, który ma pieniądze, ale też nie za dużo, bo mu się nie chce. To nie jest człowiek sukcesu, to jest człowiek taki trochę znudzony życiem, wyzuty z emocji, któremu została tylko tak naprawdę pornografia, alkohol, coś, czym można się na chwilę tylko nasycić. Jest wzuty z wszelkich idei. I to jest taki obraz dzisiejszego Europejczyka w oczach Michela Houellebecqa. Oczywiście jest mnóstwo przesady w tym wszystkim, ale na pewno też trochę prawdy, bo już nawiązując do samej książki Platforma, to wszystko jest płaskie, tak jak właśnie tytuł Form Plat. On opisuje w sposób bardzo płaski, taki zdawałoby się jednowymiarowy swoich bohaterów, świat, w którym żyjemy. A cała akcja Platformy jest bardzo prosta. No, 40-letni pracownik Ministerstwa Kultury, Michel Renaud, wyjeżdża na wczasy, właściwie na seks wczasy do Tajlandii, ponieważ właściwie to jest jedyne, co przychodzi mu do głowy, co może zabić jego wolny czas. I poznaje tam 27-letnią Valerie. No tam po wielu perypetiach oni się jakoś tam łączą ze sobą. Jemu się wydaje, że to jest miłość, że to jest coś więcej. Jej też. To nie jest opis romantycznego związku, tylko taki bardzo powierzchowny związek oparty na seksie, bez wejścia w jakąś taką emocjonalność, ponieważ jedna i druga strona się właściwie chyba tego boi, albo być może przez swoje dotychczasowe życie nie nauczyła się wchodzić, pokazać emocje albo nawiązywać takiego związku, relacji opartego na emocjach. No i oni wymyślają wspaniały sposób na życie, bo wymyślają sobie, że można by wprowadzić takie seks-hotele po całym świecie i zapewniać taką rozrywkę. I to jest właściwie bardzo smutne, bo to jest jedyny sposób na odniesienie sukcesu, jaki wymyślili, czyli coś z ich podwórka, no, coś, czego doświadczają non-stop, ponieważ nie potrafią się wznieść wyżej, nie wiem, znaleźć czegokolwiek innego, co ma sens w ich życiu. To jest bardzo smutna książka w swoim wyrazie i Michel Houellebecq jest, zdaje się, bardzo smutnym człowiekiem. Ja go pokochałem w ogóle za jedno zdanie. Właściwie chyba ta książka się tak mniej więcej zaczyna, ta platforma, że wszystko może się zdarzyć w życiu człowieka, a przede wszystkim nic. I jak przeczytałem to zdanie, to pomyślałem sobie, że warto tę książkę przeczytać i być może wyciągnąć wnioski, no, że jednak może warto poszukać czegoś więcej ponad to nic.